Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Czyli muzyka. Na dzień dobry w budziku. A mam nadzieję, że tej skutecznie budzącej także w ubiegłym roku również dziś nie zabraknie. 4 minuty po godzinie 4:00. To jak co dzień o tej porze, piosenka dnia. Dziś Rebeka. Przez szybę lśnią, och, duch. Fale i Rebeka. To nasza piosenka dnia. Powróci także w porannej audycji po 8.30. Ja tymczasem na budziku 8 po 4. Feel the ocean acid breeze, shimmering tea. See the mountains where they meet, smothering me. As the wind fans off the waves, I count down the days. Heavy stones, fear no weather. Monsters and Men. To także na dzień dobry. No, za chwilkę się dowiemy, komu mówimy i kto nam odpowiada dzień dobry. Choć za oknami jeszcze ciemno, to już będziemy sprawdzać listę obudności tych pierwszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Dla przypomnienia, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? 13 minut po godzinie 4. Zatem trzy szybkie ciach-ciach. Zdaje się zielone, wolny tor, albo jakoś tak. W każdym razie kolejarz z Małaszewicz Wschodni, wędkarz, melduje swoją obudność. Wschód wita was, was wita was, kiedyś tak było, do dziś. Kolejarz z Małaszewicz ustrzelił pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo pięknie dziękujemy i gratulujemy. Mailowo, jako pierwszy dziś pan Karol zgłosił swoją obudność i dodaje, że początek dnia na niewielkim plusie. Dwuja z plusem, wilgotno, ale bez opadów. Pozdrawia z kubkiem kawy w ręku pan Karol Strzepnicy, tak podpisane. Pierwszy sygnał mailowy. mailowy. No i jeszcze telefonicznie, tu dublecik ustrzelony z Beskidu Niskiego. Pan Mariusz kłania się nisko, dodaje, że pada i od czasu do czasu coś zawieje w Iwoniczu i okolicach. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie również gorąco pozdrawia. Kłaniamy się. Podglądam, nasłuchuję kolejne sygnały krajowe, zagraniczne. Już za kilka chwil w budziku. Gdyby państwo mieli ochotę podpisać listę obudności, polecamy się serdecznie. 18 minut po czwartej. Powitanie nowego dnia, a wcześniej sam Fender. No nie sam, bo z przyjaciółmi. Minut po godzinie czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. 43 dzień tego roku przed nami, a nie się obejrzeliśmy, już prawie połowa drugiego miesiąca nowego roku. Nowego. Słońce obudzi się przed godziną siódmą. Z tym słońcem to tak różnie. No w każdym razie, zgodnie z kartką z kalendarza, zajdzie przed godziną 17, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Imieniny, jak przypominamy, warto pamiętać, no może niekoniecznie teraz, tak chwilę po czwartej składać najlepsze życzenia imieninowe, ale gdyby w gronie najbliższych przyjaciół, to proszę przekazać od redakcji Budzika. Dziś imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 12 lutego. Dzień dobry państwu. Ciebie, gdy śpiewam. Słyszałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm. Melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój. I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic. Ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski. Uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Miasteczkowy i Dawid Podsiadło na budziku 25 minut po godzinie 4. Co to my tu zawsze? Budzikowe kalendarium. O, to bardzo dobrze pan przypomniał. No to my też przypomnimy 3 wybrane wydarzenia z historii. A wspólny mianownik to rzecz jasna 12 dzień lutego. I tak w 1784 roku w Warszawie wypuszczono w przestrzeń powietrzną pierwszy polski balon. To było 235 lat temu. W roku 1949 w Nieborowie koło Warszawy rozpoczęła się Narada Plastyków i Architektów, która, jak pamiętamy, dała początek socrealizmowi w sztuce polskiej. Równo 70 lat temu w Nieborowie koło Warszawy. A 45 lat temu Aleksander Sołżenicyn, radziecki pisarz walczący z reżimem komunistycznym, został aresztowany i wysłany poza granice Związku Radzieckiego. Na Zachodzie opublikował słynną powieść Archipelag Gułag. Zmarł w roku 2008 w Moskwie. 3 daty na teraz, ciąg dalszy również z kalendarza tego naszego ulubionego chyba muzycznego. Wiele fantastycznych dat i kilka wspomnień. Myślę, że ku temu również, nie tylko by ocalić od zapomnienia, ma służyć właśnie to kalendarium, także to muzyczne. To za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Do tego czasu świeże, nowe nagranie, choć to już w sumie historia tego zespołu, ale nie chcielibyśmy zamykać ich w ramach tylko i wyłącznie życia Dolores O'Riordan. The Cranberries, również z listy przebojów trójki, z fantastycznymi, choć to nowe nagranie, wspomnieniami. Remember All Over Now i The Cranberries. Ostatnio na liście przebojów trójki z miejsca 18 na 19. Tak było w ostatnim jak dotychczas 1932 notowaniu listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. No a teraz już po 4:30 prognoza pogody i lista przebojów. Temperatury od pana synoptyka. Ale w pierwszym zdaniu dziś pochmurno, tak to pan synoptyk określa, nic nowego, ale na wschodzie i na południu kraju możliwe przelotne opady śniegu i tak prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim kolejne 10 cm. No to jeśli Beskid Śląski, Żywiecki, to pewnie tam spędzający ferie, głównie w województwie śląskim, pewnie się ucieszą. Kolejne 10 cm. Ale to nie wszystko, bo pan synoptyk zaznacza, że możliwy także opad krupy śnieżnej oraz, co rzadko się zdarza, przypomnę, luty na południu kraju możliwe pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Dawnośmy tego nie przerabiali. Wiatr północno-zachodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 55, choć w górach w porywach do 80 km na godzinę i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No, to prawie, że w normie, bo wczoraj narzekaliśmy niskie 985 hektopaskale, jeśli mówiłem, no tak rosło, miało ruść i urosło. Temperatura na obszarach podgórskich dziś od minus 4 do minus 1 stopnia, a w pozostałych regionach no w sumie temperatura wyrównana od zera na Suwalszczyźnie oraz miejscami na Podhalu. Plus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura dziś do plus 4 stopni na krańcach zachodnich. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Oj, prościusieńkie zadanie, prościusieńkie. Już widzę dwa takie od razu rzucające się w oczy, a za chwilę pewnie w ucho też rozwiązania dotyczące tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No to myślę, że powinniśmy zacząć. Już przypominając także numer SMS w tej sprawie 71335. 3 na raz, część pierwsza. Państwo niesamowici. Już pierwsze odpowiedzi. Po pierwszej nutce, właściwie w trakcie, na samym początku. No nie powiem, że chybione, żeby nie psuć zabawy, ale także chcielibyśmy, by pozostali tak, że no, gdzieś tam jakąś rozgrzewkę muzycznych szarych komórek poczynili. Jeszcze drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na nas w tej sprawie 7-1-3-3-5. No się okazuje nie takie znowu wprost, hop, siup, ale jednak ja przynajmniej dwa, gdyby się tak doszukać, to może i nawet naciągane trzy rozwiązania już znajduję, więc trudno nie jest. 7-1-3-3-5. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na nas, a na budziku za 24 minuty 5. I've done 100 things, you've only dreamed. Fantastyczne odpowiedzi. Przyznam szczerze, że może te dwie, które od razu tak nasunęły mi się na myśl, układając dzisiejsze nasze zestawienie trzech utworów i wspólnego mianownika, jakoś niespecjalnie państwu. Chociaż jest pan Maciek. Pan Maciek daje nazwy, czteroliterowe nazwy i pierwsze litery nazwy po sobie. No a to informacja, która nadesłana została dosłownie przed chwilą. Fantastycznie. Panie Maćku, serdecznie gratulujemy. Grodzisk dziś, o naprawdę, w bardzo dobrej formie. Grodzisk Wielkopolski, żeby nie było wątpliwości. Cztery litery w nazwach, tak jest. Bek, koma i Dajdo. No i też pierwsze litery nazw po sobie. B, C, D. Super. No i jeszcze, jeśli bym w tytułach tam odnalazł Beka F, to już byłoby po fantazji Friends. Kolejna propozycja na otwarcie na literkę F, ale tak się nie stało. Ale państwo znaleźli kolory i bardzo dobrze, bo Colors w pierwszym tytule i w utworze Beka, przed chwilą Dido też przecież, Colors of Friends, tak odpowiedział między innymi pan Mateusz. Kolorki dziś, sosnowiecka chłodnia na kołach na trasie do Skarbimierza i Wrocławia. Mokro wieje i plus 3 stopnie, czuwaj. Wyróżnienie dla pana Mateusza również za kolory i również dla pana Maćka. Pięknie, pięknie, fantastycznie gratulujemy. To nie było proste, nie było proste, ale te kolory gdzieś tam się odnalazły. Nie tylko cztery litery i nie tylko litery w nazwach wykonawców po sobie postępując, ale także litera F. No, niech będzie. Coś tu nie gra, państwo podpowiadają, coś tu nie gra. Godzina 4:44:44. Coś tu nie gra, dodaje pan Robert. Budzik jest jak pan Karol. A on jak budzik zadaje pytanie, na które nie ma odpowiedzi. No to specjalnie dla pana Karola. Wróć dla pana Roberta. Kolejne nagranie i z podziękowaniami za dzisiejsze rozwiązanie, rozstrzygnięcie naszego cyklu 3 na raz. Pan Karol, chyba wiem, o którego chodzi. Did I stop and watch the sunset fade? gave me life and took my breath away. Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, I feel like a town song. Was I just another ghost in this town? It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Heard all my favorite songs about. Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Państwo podpowiadają, to pewnie ten pan Karol od Sucharków. Sucharów i to jakich? Z prawdziwego zdarzenia, nie ma to tamto. Podpisy na liście obudności, między innymi od pana Jurka Żeglarza, który to informuje, że wiosenna pogoda plus 6, jest ciepło, do tego wieje. No to chyba w tym roku, no, w tym roku jak w tym roku, w tym sezonie z bojerów nici, ale pewnie można na łyżwy wyskoczyć, polatać na bojerach. A i owszem, a przecież sezon żeglarski już tuż, tuż. Sygnał od pani Mirosławy, Lipno się kłania, bardzo serdecznie dziękujemy. We wtorek w Rawiczu jeszcze ciemno, poza tym wszystko okej, około zera. To pan Wojtek z Rawicza. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry pan Waldek z Krasnego Stawu. Śle dobre fluidy. Minus jeden z pozdrowieniami od pana stolarza, od pana Rafała z Bielska-Białej. Pakowanie i wyjazd na montaż. Niekoniecznie z trocinami. No, by tych było jak najmniej, to tak od strony klienta, tak sobie myślę. Pani Ania z Gliwic dawno nie pisała. Okazuje się, że jakoś tak wyszło, ale teraz wracamy do budzikowego rytuału. Całkiem obudzona. O, zuch, dziewczyna. Pani Ania z Gliwic, serdecznie pozdrawiamy. Sygnał na dzień dobry od pani Iwony z Nysy, gdzie wieje nawet bardzo. Na termometrze stopni brak, ale sucho. To pani Iwona i Nysa z nami. Spod Konina pani Asia z trzęsącym się kolanem. No, tak też bywa. Dujawica za oknem minus jeden. Pierwszy dzień w nowej pracy. Proszę trzymać kciuki, napisała pani Asia. Pewnie, że tak. Te kolana to tam. Mocno trzymamy kciuki, będzie dobrze. W Łambinowicach truja z plusem i wieje, to pan Sławek. W drodze do Opola wylicza do wiosny 37 dni i jest dobrze. Do wiosny jak do wiosny, my tam liczymy ile do wakacji. Zaraz, niech no w pamięci sobie policzę. Sygnał od pani Oli. która to śle serdeczności, dodając, że ciastaczka pokruszone w pył. Człowiek może sobie podjeść jeszcze w drodze do pracy. Z Leszna, te leszczyńskie pozdrowienia od pani Oli z Krajowej Piątki. Nie, pani Olu, to my dziś ślemy najlepsze życzenia, mało powiedziane serdeczności. Najlepsze życzenia urodzinowe, pani Olu. Tak jakoś zapamiętałem, że to dziś. Wszystkiego dobrego. Pani Ela z Opola dodaje, że na liczniku minus jeden. No i to meldunek sprzed lustra podczas porannego malunku. Takie tam remonty, tapetowanie, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy. Za 9 minut piąta. Sygnały od państwa, także te zagraniczne, nasłuchuję, podglądam głównie ze skrzynki mailowej. Rzecz jasna, pogodowe, drogowe, wszelakie inne, gdzie tylko państwo rozsiani po świecie. Bardzo nam miło rozpoczynać nowy dzień, choć dla niektórych to już nawet nie po lunchu, pora popołudniowa. Słonecznie i ciepło, to za chwilkę między innymi z takich pięknych zakątków świata sygnały od państwa. On jest w każdym ziarnie piasku i w szumie skrzydeł kruka. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj. Jest w każdej smudze światła i w deszczu, gdy posłucha. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj. Sławek Złambinowiec. Liczył i doliczył się, że do wiosny 37 dni. No ja też tak liczyłem. Nie powiemy, że sam, no udało się z życzliwą pomocą przyjaciół. 144 dni do urlopu. Czuwaj. Już teraz życzymy udanego. W Chicago od pana Krzysztofa informacja o tym, że leje i marznie i tak ma być przez najbliższe 6 godzin. Na szczęście to kolejny na język pieszo, więc dziś wieczór bez problemów. Po lodowisku, ale trzeba uważać. Te ostrzeżenia z Chicago od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy, przekazujemy. Morgan z rana już, Framildfart od pana Sebastiana. Fioniana na słuchu, a w Danii plus jeden, nie wieje, nie pada, co bardzo cieszy. Jeszcze bardziej cieszy fakt, iż dziś wznawia rozgrywki Liga Mistrzów z piłkarskimi pozdrowieniami. Od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Nasz europejski podróżnik, pan Stefan, też jest z nami. Ciepłe, ciepłe pozdrowienia w cieniu 21. No, tak też może być fantastycznie. Od pana Piotra z Harrogate, z obecnie North Yorkshire, plus 2. I przewaga chmur z widocznością do 8 km. To od pana Piotrka z Harrogate. No i jeszcze sygnał od pani Pauliny, która to upalnie pozdrawia. Na razie słonecznie. No ale czekamy. Czekamy na zapowiadane gwałtowne burze. Kawa na poprawę ciśnienia obowiązkowa. Pani Paulina, jak już się państwo domyślają, często koresponduje, dziś też gorąco pozdrawia z Brisbane. Popołudniowa pora. Dzień bez Grety, dzień stracony. Choose a little word. Well, that's your way.